शुक्ल यजुर्वेद काणु शाखिया बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का तृतीय ब्राह्मण विचार कर रहे हैं। द्वयाह प्राजापत्या ये आरंभ हुआ था। देवता लोग विचार करे किए कि हम लोग उद्गीत का अनुष्ठान करके ये असुरों को अतिक्रम करेंगे। असुर अर्थात स्वाभाविक ज्ञान कर्म, तो उसको अतिक्रम करके देवभाव अर्थात शास्त्रीय ज्ञान कर्म अर्थात ये उद्गीत अर्थात साम गान इत्यादि ये सब क्रिया के द्वारा हम अपना स्वाभाविक ज्ञान कर्म, ज्ञान अर्थात उपासना, उससे ऊपर उठ करके शास्त्रीय ज्ञान कर्म में आ सकते हैं। इसलिए ऐसे जो पारायण इत्यादि सब किया जाता है करते हैं, उसे यही मतलब इसी का थोड़ा परिवर्तित रूप है। ये स्रोत है वो सब स्मार्त है, ये पढ़ना है वो पारायण करना है वो पारायण करना है, ये सब धीरे धीरे हमारा जो स्वाभाविक प्रवृत्ति इंद्रिय भोग प्रवृत्ति वो सब हट जाता है। अभी एक कहने के लिए प्राण उपासना ये कहने के लिए एक आख्यायिका आरंभ किए। आख्यायिका का तात्पर्य कह करके अभी कहते हैं तात्पर्यम अर्थवादस्य उक्तो आटिका में अर्थवादस्य तात्पर्य उक्त्वा नियुक्तया वाग्देवतया यत् कृतं तद् उपन्यस्यति। जो वाग्देवता को अभी नियुक्त किया गया है त्वं न उदगाय इति, वाग्देवता को अर्थात वाग अभिमानी देवता को बाकी सब देवता लोग कहे, तभी कहने के बाद वो वाग्देवता क्या किया उसके लिए कहते हैं वाग्देवतया यत् कृतं। सभी देवता लोग वाग इंद्रिय के अभिमानी देवता को कहे कि आप उद्गान करो, उसने क्या किया। भाष्य में तथेति, प्रथम में तो वाग देवता कहा कि तथेति तथा इति अर्थात तथा अस्तु इति, आप लोग जैसे बोले ऐसे हम करेगा अर्थात हम उद्गान करेगा। देवेर उक्ता वाक, देवताओं के द्वारा उक्ता कहा गया वाक, वाक अर्थात वाग अभिमानी देवता, तो उक्ता वाक अर्थात उक्ता कर्मणि बस धातु का कर्म हो गया, वाक वाक अर्थात वागमणि देवता, तेभ्यो अर्थिभ्यो अर्थाय उदगायत उद्गानम कृतवती। तेभ्यो देवताभ्यो अर्थिभ्यो, वो लोग चाहते हैं देवता लोग असुरों को जीतने के लिए, तेभ्यो अर्थाय अर्थाय अर्थात उनका प्रयोजनाय देवताओं का प्रयोजन के लिए उदगायत उदगायत अर्थात तो उद्गानम कृतवती, उद्गानम कृतवती बाघ अभिमानी देवता उद्गान किया। टीका में उद्गातृत्वम जप मंत्र प्रकाश्यत्वम च आत्मनो अंगीकृत्य बाघ उद्गाने प्रवृत्ता चेत तया कश्चित उपकारो देवानाम उद्गानेन निवर्तनीय स च नास्ति इति संकते। उद्गातृत्वम उद्गातृत्वम अर्थात उद्गान करने वाला, जप मंत्र प्रकाश्यत्वम च, जो असतोमा सद्गमय इस जप मंत्र के द्वारा जो प्रकाश्य होगा जो देवता अर्थात जो देवता का वो जप किया जाएगा अर्थात बाघ देवता अभी उद्गान किया और जप मंत्र के द्वारा अर्थात जप के द्वारा मेरा स्वरूप प्राप्त होगा, जप मंत्र के द्वारा प्रकाश्य अर्थात ये उद्गान करने से देवता रूप प्राप्त होगा, इस प्रकार की जप मंत्र प्रकाश्यत्वम च आत्मनो अंगीकृत्य बाघ देवता ये अर्थात जप मंत्र प्रकाश्यत्वम और उद्गातृत्वम ये दोनों अपने में अर्थात मैं उद्गान करता हूँ जप मंत्र के द्वारा मेरी ही प्रकाश होगी, इस प्रकार की अंगीकृत्य स्वीकार करके बाघ उद्गाने प्रवृत्ता, अभी बाघ इंद्रिय उद्गान किया तो चेत किया तो तया कश्चित उपकारो देवानाम उद्गाने न निवर्तनीय, वो उद्गान के द्वारा देवताओं का कोई उपकार करना चाहिए क्योंकि देवता लोग उनको नियुक्त किए हैं तो उनका लाभ होगा बोल करके, किंतु वो तो कुछ दिखता नहीं ऐसे, वो तो अपने लिए उद्गान किया, उद्गातृत्व अपने में जप मंत्र के द्वारा प्रकाशित अपने में, तभी तो दूसरा देवता को क्या लाभ होगा उससे, ये पूर्व पक्ष शंका करता है। भाष्य में क पुनर असौ देवेभ्यो अर्थाय उद्गान कर्मणा वाचा निवर्तितः कार्य विशेष इति। कह पुनर असौ अंतिम है कार्य विशेष, असौ कार्य विशेष कह प्रश्न हो गया, असौ कार्य विशेष अर्थात देवेभ्यो अर्थाय उद्गान कर्मणा वाचा निवर्तित। बाघ इंद्रिय के द्वारा संपादन किया गया उद्गान कर्म के द्वारा देवताओं का कौन सा प्रयोजन सिद्ध हुआ? देवेभ्यो अर्थाय कार्य विशेष, और वो कार्य विशेष कैसे हुआ? कहते हैं उद्गान कर्मणा वाचा, उद्गान रूप कर्म वही बाघ इंद्रिय के द्वारा जो किया गया वो कार्य विशेष क्या है प्रश्न हुआ। टीका में बदनादे व्यापारे सति यह सुख विशेष संघातस्य निष्पद्यते स एव कार्य विशेष इत्याह। बदनादि व्यापार करने से संघात में जो सुख होता है, जो बहुत बातचीत करने वाले स्वभाव वाले होते हैं ना, उनको अगर एक दिन मौन कर दिया जाएगा तो उनका पूरा शरीर में पीड़ा ये आरंभ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं बदनादि व्यापार सती बातचीत करने से यह सुख विशेष संघातस्य, संघात में थोड़ा सुख होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। और कोई बातचीत करने के लिए नहीं है तो इतना पीड़ा होगा, इतना कहते ना माइंड बड़ा टाइट रहा माइंड बड़ा टाइट रहा कोई मिल गया तो फिर ठीक है। तो जो सुख विशेष संघातस्य निष्पद्यते स एव कार्य, संघात में बाकी सब देवता है कहते हैं उन्हीं को सब सुख हुआ। कार्य विशेष उच्यते भाष्य में उच्यते यो वाची, वाची निमित्त सप्तमी है निमित्त भूतायाम अर्थात बाघ निमित्त से, बाघादि समुदाय से यह उपकारो निष्पद्यते बदनादि व्यापारेण स एव। बाघ के निमित्त बाघादि समुदाय सभी देवताओं का जो उपकार हुआ, उपकार आठ नंबर टिप्पणी दे दिया, जो सुख हुआ निष्पद्यते, बाघ व्यापार करेगा तो सभी को थोड़ा सुख हुआ। बदनादि व्यापारेण, बदनादि अर्थात बाकी सब व्यापार है, बदनादि व्यापारेण आदि उपलक्षण स एव अर्थात वही उपकार अर्थात बाघ इंद्रिय बदन अर्थात वार्तालाप किया तो उससे सभी को सुख होता है। वहां तो उद्गान किया सभी को होगा, कहते ना जब उसका वो जो टाइट चला गया तो सर्वत्र थोड़ा स्फूर्ति आ जाएगा, पूरा संघात को उत्साह थोड़ा हो जाता है। टीका में यो बाची इति प्रतिकम आदाय व्याख्याते, ये उच्यते यहाँ से सिद्धांति कहना आरंभ किया भाष्य में, तो यो वाची भोग इस प्रकार के मंत्र है, तो यो वाची प्रतीक इसको लेकर के व्याख्यान आरंभ किया। कथम पुनर्वाचो वचनम चक्षुषो दर्शनम इत्यादिना निष्पन्नम फलं सर्वसाधारणम इति आशंका अनुभवम अनुसृत्याह। शंका करता है कि वाणी वागिंद्रिय का जो वचन, चक्षुरेन्द्रिय का जो दर्शन, इसके द्वारा निष्पन्नम जो फल प्राप्त हुआ, आपने कह दिए कि वागिंद्रिय के द्वारा बदन हुआ और सभी देवताओं को प्राप्त हुआ, पूरा संघात में सुख आ गया। पूर्व पक्ष कहता है ये कैसे होगा, जो जो काम करता है उसका जो फल होता है तो उसी को प्राप्त होना चाहिए। कथम पुनर्वाचो वचनम चक्षुष दर्शनम इत्यादि ना निष्पन्नम फलम, ये सब चक्षुष दर्शनम वाचो वचनम ये सब के द्वारा जो फल हुआ, ये फल सर्वसाधारण कैसे हुआ? पूर्व पक्ष का चित्तवृत्ति क्या है, जो करता है सब अपने लिए, दूसरों को कैसे फल प्राप्त हो जाएगा, सर्वसाधारण कैसा ऐसे हो जाएगा। लेकिन कोई भी कर्म चाहे हमारे लिए शास्त्र में विहित है, हम करते हैं, किंतु फल का विचार जब आएगा ये सबको मिले, फल तो सबको जाए। कर्म तो हम करेगा किंतु फल तो सबको जाए, नहीं तो कर्म का फल अगर हमको चाहिए इस प्रकार की बुद्धि हो जाएगी कभी उसे छुटकारा नहीं होगा। से माँ फलेशु कदाचन कहते हैं कर्म तो करेंगे क्योंकि कर्म करना कर्तव्य है, तो किंतु फल तो नहीं चाहिए। सर्वसाधारणम इति आशंक्य आशंका करके सिद्धांति कहता है कि अनुभवम अनुसृत्य, फल तो सबको होता है, ये अनुभव है। भाष्य में सर्वेषां ह्यसौ बाघ बदनाभिनिर्वृत्तो बदनाभि अभिनिर्वृत्तो भोग फलम, बाघ का अभिवदन के द्वारा, बाघ का वदन के द्वारा जो अभिनिवृत्त, अभिनिवृत्त अर्थात निवृत्त, अभिनिवृत्त अर्थात जो संपादित, वाग इंद्रिय का वार्तालाप से, वार्तालाप अर्थात यहाँ उद्गान, उद्गान से जो अभिनिर्वृत्त संपादित कौन भोग, भोग फलम अर्थात यहाँ फल जो हुआ वो सर्वेशम, वाक्य कर्म में दे दिया सर्वेशम, कार्य करके फल सबको मिले। इसलिए कहते हैं पहले तो काम्य कर्म स्वार्थ बुद्धि से कर्म करेगा, आगे कहेंगे आगे तो निष्काम होकर करेगा, ये धीरे धीरे जो सब मतलब शब्द बदल जाता है, कहते हैं अब तो क्या करते हैं, कहते हैं अब चैरिटी कार्य करते हैं, इतना दिन तो ठीक है अपना कार्य क्या, अब तो चैरिटी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते नहीं कहते हैं, तो वही अर्थात धीरे धीरे ये स्वार्थ बुद्धि छूट करके ये निस्वार्थ हो जाना, और साधु हो गया तो कहते हैं और तो स्वार्थ का चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या, पूरा जगत ही अभी एक ही है हमारा। ये जो फल हुआ वो सर्वेशम। टीका में किंच देवार्थम उद्गायंत्या वाचः स्वार्थमपि किंचित उद्गानम अस्ति तथाच देवताओं के लिए तो जो गान किया उसका जो फल है वो तो सर्वेशम हो गया, कहते तथापि फिर भी थोड़ा किंच देवार्थम उद्गायंत्या वाचः, देवताओं के लिए उद्गान करने वाले का जो वाग इंद्रिय का, वाग इंद्रिय था वाग अभिमानी देवता का, स्वार्थमपि किंचित उद्गानम अस्ति, बहुत ज्यादा जगत कल्याण करेंगे, कहेंगे अंदर से ये भाव भी आएगा चलो भाई ये जगत में कुछ हो रहा है मेरे चलते, ये बुद्धि आएगा चलो ये सब कहेंगे सब परमात्मा करा रहे हैं मेरे को निमित्त बना करके, जो मेरे को ये छूटना ये अंतिम में कठिन हो जाता है। स्वार्थमपि उद्गायन्ति षष्ठी उद्गायन्ति सत्रंत उद्गायन्त्या वाचः स्वार्थमपि किंचित उद्गानम अस्ति, उसका अपने भी कुछ साधन हुआ, कहते हैं तथा च ज्योतिष्टोमे द्वादश स्त्रोत्राणी, ज्योतिष्टोम में जहाँ ये सामगान का उद्गित ज्योतिष्टोम मंत्र में एक अंग है ना, ना उद्गायन्त्या वाचः षष्ठी समान अधिकरण है, वाचः वाग अभिमानी देवता का वही उद्गान करने वाली उसी का, तो तृतीया करेंगे तो वो करण स्थानीय हो जाएगा, तो यहाँ उस देवता का ना, क्योंकि करण का कोई स्वार्थ नहीं होता है देवता का स्वार्थ होगा। तथा च ज्योतिष्टोम में द्वादश स्तोत्राणी, ज्योतिष्टोम में बारह स्तोत्र जिसके द्वारा ये सामगान स्तुति किया जाता है, तत्र त्रिषु पवमानाख्येषु स्तोत्रेषु याजमानं फलम उद्गायनेन कृत्वा शिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु यत् कल्याण वदन सामर्थ्यम तदात्मने स्वार्थम एव आगायत इति आह। ज्योतिष्टोम में जो बारह मंत्र स्तोत्र, स्तोत्र प्रगीत मंत्र साध्य गुणिनिष्ठ गुण कीर्तनम गान किया जाएगा, प्रगीत प्रकर्षण गीत गान किया जाएगा जो मंत्र, प्रगीत मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुण कीर्तनम, गुणी में जो गुण है उसको कथन करेंगे और गान करके, इसलिए कहते हैं महिम्न स्तोत्र गान करते हैं, प्रगीत मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुण कीर्तनम ये स्तोत्रम, और अप्रगीत मंत्र साध्य हो जाएगा बाकी सब समान, अप्रगीत हो जाएगा तो उसको कहेंगे शस्त्रम, गान नहीं किया जाएगा गद्याकार होगा। अच्छा ज्योतिष्टोम में बारह स्तोत्र है, तत्र त्रिषु प्रथम तीन जो कि पवमानाख्य उनका नाम है पवमान पवित्र करण होगा, स्तोत्रेषु प्रथम तीन मंत्र स्तोत्र के द्वारा याजमानं, यजमानस्य इदमिति याजमानं, यजमान के लिए फल को प्राप्त करवाएगा, जो ऋतु होगा वो बारह मंत्र से तीन मंत्र के द्वारा यजमान को जो फल चाहिए वो फल प्राप्त करवाएगा उद्गाने न कृत्वा। अभी बारह से तीन गया कितना बच गया, नौ, कहते शिष्टेशु नवसु स्त्रोत्रु बाकी जो नौ स्त्रोत्र रह गया, यत कल्याण वदन सामर्थ्यम उसमें जो शुद्ध उच्चारण इत्यादि वर्ण उच्चारण सब ठीक किया कल्याण वदन किया तब आत्मने स्वार्थम एव आगायत, ये जो बढ़िया काम हुआ ये तो हमने किया, शिवजी परमात्मा हमारे द्वारा करवाए, किंतु ये जो बढ़िया काम शिवजी हमारे द्वारा करवाए कहते हैं ये स्वार्थम एव आगायत। इस प्रकार की। तो तम भोगम, इस भोग को ठीक भाष्य में पूर्व पृष्ठा में है, तम भोगम सा, तम भोगम अर्थात पूर्व में दे देना, भोग फलम, फलम अर्थात जो सभी देवताओं के लिए सर्वेशम, जो सर्वेशम सभी के लिए जो फल हुआ, तम भोगम सा सा बाघ अभिमानी देवता त्रिशु पवमानेशु कृत्वा, वो बाघ अभिमानी देवता बारह मंत्र से तीन मंत्र में सभी देवताओं के लिए फल प्राप्त करवा करके अवशिष्टेशु नवसु स्त्रोत्रेशु आगे जो नौ स्त्रोत्र रहा उसी में वाचनिकम आर्तुज्यम फलम ऋतु को आगे फल मिलेगा। क्योंकि ऋतु को फल क्यों मिलेगा, ऋतु तो यजमान के द्वारा पैसा देकर के खरीदा गया, जो पैसा देकर के खरीदा गया उसका कुछ अपना नहीं है, इसलिए कहते हैं ना जो आठ घंटा काम करने के लिए पैसा लिया है उस समय में एक भी अपना नहीं कर पाएगा। किंतु आजकल तो शायद लोग कहते हैं धीरे धीरे थोड़ा सुधर गया, नहीं तो जो सरकारी में जो कार्य करेगा वो आठ घंटा में से तो दो तीन घंटा तो अपना रहेगा, बाकी चार पांच घंटा ये सब वो नहीं है। अर्थात खरीदा गया मतलब पूरा समय पूरा बुद्धि उस समय में अर्थात जिसके लिए खरीदा गया, ऋतु यजमान के द्वारा खरीदा जाता है उस समय में कोई भी अपना फल उसको प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं वाचनिकम आर्तिज्यम, अभी उसको नहीं होना चाहिए, सब तो यजमान खरीद लिया उसको मिलना चाहिए। कहते हैं ऋतु को फलो मिलेगा वाचनिकम, वाचनिकम दो नंबर टिप्पणी देते हैं वेद प्रामाण्य, वेद कहता है कि वो अपने लिए थोड़ा फल रख लिया, ये नौ मंत्र से फल अपने लिए रख लिया। कहते हैं आर्तिज्यम फलम यत कल्याणम, जो ये कल्याण अर्थात तो बढ़िया हुआ ये हुआ यही वहाँ ऋतिक अपने लिए फल रख लिया। शोभनम बदती, शोभनम बदती अर्थात बढ़िया बदती, कैसा कहते हैं वर्णान अभिनिर्वर्तयति, वर्ण का उच्चारण स्पष्ट करता है, ये बढ़िया उच्चारण मेरे से हुआ, सभी लोग प्रसन्न हो गए। कहते हैं इस प्रकार के तद आत्मने मह्यमेव ये मान लिया। टीका में ऋतिजाम कृतत्वा न फल संबंध संभवती इति आशंका, ऋतिक लोग तो सब यजमान के द्वारा खरीदे गए हैं उनको तो कुछ फल नहीं होना चाहिए। कहते हैं इति आशंका, कहते हैं वाचनिकम, यहाँ तो मंत्र कहता है कि ऋतु को फल होता है, बाघ इंद्रियों को भी फल हुआ। टीका में बाघ इंद्रिय कहाँ, कहते हैं अथ आत्मने अन्नाद्यम आगायत इति श्रुतम इति अर्थ, कथ आत्मने अपने लिए अन्नाद्यम, अन्न च तद आद्यम च, जो अन्न आगान किया अपने प्रयोजन भी सिद्ध कर किया, इस प्रकार की श्रुति है। तेरह नंबर ये छांदोग्य का है, आगाने न संपादयेत, बारह एक तीन अट्ठाईस, बारह भी उसमें है। अच्छा हाँ एक तीन अट्ठाईस, अच्छा अभी एक तीन दो चल रहा है वो एक तीन अट्ठाईस आगे आएगा। अथ आत्मने अन्नाद्यम आगायत इति सूतम, अपने लिए भी अन्नम चतद आद्यम अर्थात अन्न का भी संपादन किया गान करके। टीका में आगे कल्याण बदन सामर्थ्य से स्वार्थत्व समर्थयते, कल्याण बदन सामर्थ्यम, कल्याण बदन अर्थात जो वर्ण इत्यादि का ठीक ठीक उच्चारण करना, स्वर ठीक रखना, उदात अनुदात इत्यादि, ये सब बदन सामर्थ्य ये स्वार्थत्व अपने लिए रहा, स्वार्थत्व समर्थयते यद्धि इति भाष्य में, न तद्धि इति भाष्य में, तद्धि असाधारणम बाग देवतायाः कर्म यत सम्यग वर्णानाम उच्चारणम अतस्तदेव विशेष्यते यत कल्याणम वदति इति। यद्धि असाधारणम बाग देवतायाः कर्म, बाग देवता का जो असाधारण कर्म हुआ अर्थात जिसका फल असाधारण केवल अपने को प्राप्त होगा, यत सम्यक वर्णानाम उच्चारणम, वर्ण का सम्यक उच्चारण करने से अपने को फल हुआ अर्थात अपना संस्कार बना, कहते अच्छा उच्चारण करेगा, आगे कहते हैं कि बढ़िया अच्छा करेगा, बहुत अच्छा अगर कथा करेगा तो आगे आगे ऐसा बुकिंग होगा नहीं होगा, इस प्रकार लोग करते हैं, बिल्कुल कहते हैं इतना एकदम तैयारी कर, वही ये अन्य मार्ग का बात नहीं, जो लोग ये वेदांत में लगे रहते हैं वो लोग भी कहते हैं दो साल हमने इसके लिए तैयार किया तभी जाकर के बाहर में प्रवचन कर जा सका, इस प्रकार तैयार करते हैं, कहते हैं ये प्रवचन पुस्तक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, इतना पढ़ा हम, इनका पढ़ा, इनका पढ़ा, ये मनुष्य जी का पढ़ा, ये मनुष्य का पढ़ा, बोले भाई हम लोग जो यहाँ आए थे महाराज जी बोले थे कि कभी प्रवचन किताब पढ़ना नहीं तो इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। हाँ महाराज जी ऐसे बोले थे आपको? बोला हाँ हमको तो महाराज जी ऐसे बोले प्रवचन किताब पढ़ना नहीं, हिंदी पढ़ना नहीं, ये सब महाराज जी हमको बोलते। फिर उसका संस्कार भी नहीं बना, फिर बोलने का भी मतलब आएगा भी नहीं। अभी कैलाश के पढ़े हुए कोई प्रवचन नहीं कर पाते, नहीं करते, नहीं करते। कहते छोटे महाराज श्री को बुलाने से भी अगर कार्यक्रम बहुत होता था उस समय तो कहेंगे क्या हमको तो कुछ होता नहीं है, तो बहुत बुलाएंगे, नहीं नहीं विशेष है, बाहर से सब अतिथि लोग आए हैं तो आएंगे, कोई एक श्लोक बोल देंगे, श्लोक का अर्थ कर देंगे, इतना ही कर देंगे। ये जो बना चुना करके जो प्रसंग देख करके ये सब कहना होगा नहीं वो सब। तद्धि असाधारणम देवताया कर्म यत सम्यक वर्णानाम उच्चारणम, वर्ण का उच्चारण उच्चारणम अतस तदेव विशेष्यते यत कल्याणम वदति इति। वही विशेष मतलब वही अपना स्वार्थ के लिए हो गया। अगर वो ऋतिक वो कार्य नहीं करता, अपने लिए नहीं रखता, अर्थात खरीदा गया है तो बिल्कुल अपने लिए नहीं है, तो ये सब अर्थात तो ना दूसरों से कुछ ले करके उस समय में अन्य कुछ में लग्न होना, तो ये सब मतलब शास्त्र कहता है ये पाप है। तो चलो धीरे धीरे ये सब घट रहा है, लोग कह रहे हैं। आगे टीका में कल्याण वदनम वाचो असाधारणम चेत कस्तरी यो वाची वाची इत्यादि विषय तत्राह। कल्याण वदनम ये वाचो असाधारणम, वाक का ये असाधारण फल हुआ तो ये वाक को ही मिलेगा। तो फिर मंत्र जो आरंभ हुआ यो वाची भोगम, बाघ निमित्त से जो भोग हुआ वो सभी के लिए हुआ, ये फिर कैसा? अगर असाधारण बाघ इंद्रियों को ही मिल गया तो अभी शंका करता है। उत्तर देते हैं भाष्य में, यत्तु वदन कार्यम सर्वसंघातो उपकारात्मकम तद याजमानम एव। जो वदन कार्य सर्वसंघात को साधारण है, सभी को सभी देवताओं को मिलेगा, कहते वो तो साधारण हुआ, सभी देवता को मिल गया। तो जैसे वहां देवताओं का विषय में बाघ देवता को व्यक्तिगत, सभी देवता को, इसी प्रकार के ऋत्विक और यजमान के विषय में जो सर्वसाधारण है वो यजमान का है, और जो विशेष है कहते हैं वो ऋत्विक का रहा। इस प्रकार के ऋत्विक जो अपने लिए कुछ मतलब ले लेते हैं कहते हैं वो लोग पाप से विद्ध होते हैं, आगे दिखा। अर्थात इसके द्वारा कहते हैं कि ऋत्विक भी अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल न करे, खरीदा गया है तो बिल्कुल अर्थात यजमान के लिए ही पूरा कर दे, अपने लिए वह नहीं है। ठीक है। मैं बाघ देवतायाम असुराणाम अवकाशं दर्शयति। बाघ देवता में असुराणाम अवकाश हो गया, वही जो आपने लिए रख लिया वही असुरों के ये हो गया। असुराणाम जब कार्य करते हैं तो उस टाइम उनका हाथ में थोड़ी रहता है जे हाँ ये हमारे लिए रखेंगे, तो परमात्मा उसका फल देते हैं। उसका मन में ही इच्छा हो जाता है ना, यही इच्छा, जो जैसा इच्छा करेगा परमात्मा ऐसे फल देंगे उसको, फल में उसको इच्छा हो गया, फल कामना हो गया, वो मिलेगा उसको, परमात्मा देंगे उसको, पर देंगे साथ में असुरों को भी भेजेंगे, ये भी करवा देंगे। सामर्थ्य भी परमात्मा से है। कैसे? सामर्थ्य भी परमात्मा, हाँ परमात्मा दिए हैं, अर्थात सामर्थ्य दिए हैं सन्मार्ग में लगाने के लिए, तो अग्नि दिए हैं भोजन पकाने के लिए, तो नहीं करेगा तो घर जलाएगा वो, इसलिए परमात्मा नया नया साधन दे रहे ना, इंटरनेट दे रहे हैं। तो जैसे अर्थात आप इसको साधन बनाएंगे तो आपको जो चाहिए मतलब आराम से मिल जाता है। ये जो व्योमा वाला अष्टाध्यायी बनाए हैं कितना अच्छा चीज बनाया है, अर्थात सब चीज उसमें अभी आ गया, कुछ भी है और भी हम दूसरों को बात कुछ जरूरत नहीं, ये एक ही हो गया बस, उसमें सारे काम चलेगा। अभी वो नेट से भी बाहर करके दे दिया प्राय प्राय बहुत सारे, अभी नेट का भी नहीं, आप ऑफ करके रखो बस आराम से चलो, ये सब कितना, और वो आड इत्यादि भी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं देता है, ये बहुत बढ़िया काम किया। तो इस प्रकार के और ठीक ठीक व्यवहार करेगा तो ठीक है, और नहीं तो कहेगा जाएगा उसमें समय। कौन सा वाला? ये के अष्टाध्यायी का है आपसे ना, अष्टाध्यायी.com वो है, और कभी उसमें सूत्र का भी उच्चारण दिया है। ये कभी कभी अर्थात अभी और पढ़ने का कोई इच्छा नहीं, बस ठीक चुपचाप बैठे रहो और उसको लगा दो, और कितने बार भी आप कर सकते हैं, दो बार तीन बार भी कर सकते हैं, तो सभी सूत्रों को तीन बार लग देंगे, वो करेगा वृद्धेरादेज तीन बार हो गया। अब पांच बार करना चाहेंगे, उसमें दिया है प्रोविजन, अब पांच लोग आते हैं वो पांच बार उच्चारण करेगा। तो प्रथम अध्याय का प्रथम पद में 72 सूत्र है, अब दो दो बार लगा देंगे तो 144 हो गया, आपका आधा घंटा पार हो जाएगा। बढ़िया, आप आराम से सुनते रहेंगे, सूत्र उच्चारण कर रहे हैं आप सुनते रहते हैं, तीन बार पांच बार कर देंगे सूत्र भी स्मरण हो जाएगा, पांच बार सुनेंगे तो स्मरण हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर उच्चारण करेंगे, पहले दो बार सुन लिए, आगे सूत्र थोड़ा स्मरण हो गया, उसके साथ साथ उच्चारण करेंगे, हमको ये अर्थात वाचिक ये जप भी हो गया, मंत्र उच्चारण हुआ अर्थात स्त्रोत्र उच्चारण हुआ, हमारा वाचिक जप भी हो गया, चित्त भी एकाग्र हुआ, ये लाभ चीज ये है, तो उसको व्यवहार करके बस अपना चलना है आगे। तो कहते हैं बाघ देवता इस प्रकार की जो आपने लिए रख लिया उसके लिए असुरों को अवकाश मिल गया। तत्र तत्र का अर्थ टीका में कहते हैं स्वार्थे परार्थे च उद्गाने सती इति आवत, स्वार्थ के लिए भी कर दिया, परार्थ के लिए तो किया, स्वार्थ के लिए भी कर दिया। तो अर्थात वास्तविक सन्यासी जब हो जाएगा अर्थात स्वार्थ एक चीज नहीं होना है, सब कुछ परार्थ हो गया। कहता है भोजन क्यों करता है, कहते दूसरे के लिए। अच्छा भोजन तो करता है ठीक है, ये शौच क्यों करता है, कहते ये भी दूसरे के लिए करता है, अर्थात शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर धीरे धीरे ये दूसरा सब परमात्मा रूप हो जाएगा, फिर दूसरा अपना भेद ही नहीं रहेगा, सब एक हो जाएगा। ये धीरे धीरे सब मार्ग पूर्ण निष्काम हो जाना है। नहीं सोचे तो वही होता, तो धीरे धीरे हाँ तो होगा ही। भाष्य में तत्र कल्याण वदनात्म संबंधा आसंग अवसरम देवताया रंध्रम प्रतिलभ्य ते विदुर असुराहा कथम अने। अच्छा यहाँ तक देखेंगे, तत्र कल्याण वदन आत्म संबंध आसंग अवसरम, तत्र अर्थात स्वार्थ परार्थ दोनों के लिए उद्गान हुआ, कल्याण वदन का आत्म संबंध कर लिया, इसमें जो कल्याण वदन हुआ तद आत्म ने, तो आत्म संबंध हो गया, यही आसंग हो गया, आसंग आसक्ति हो गया, वही अवसर हो गया देवताओं के असुरों के लिए। तो आसंग अवसरम वही देवताया रंध्रम, अभी उसका दीवाल इतना, कहते हैं दुर्ग का दीवाल इतना सख्त था किंतु उसमें एक छिद्र था और उसी में वो बंदूक घुसा दिया, कहते तो इसी प्रकार के वही देवता का रंध्र हो गया। रंध्र टीका में कहते हैं कल्याण वदन से आत्मना वाचा एवं संबंधे यो अयम आसंगो अभिनिवेश स एव अवसरो देवतायास्तम अवसरम प्राप्य इत्यर्थः। कल्याण वदनस्य, कल्याण वदन का आत्मना, आत्मना अर्थात वाचा, बाघ अभिमानी देवता के साथ संबंधे, संबंधे सती कल्याण वदन को अपने लिए रख लिया। यो अयम आसंगो अभिनिवेश, ये जो आसंग है अभिनिवेश, आसंग अर्थात अभिनिवेश मेरा, स एव अवसरो देवताया वही देवता का अवसर, अवसर अर्थात देवता का अवसर अर्थात देवता में असुरों का अवसर, तम अवसरम प्राप्य उस अवसर को प्राप्त करके, अवसर को प्राप्त कर लिए अभी असुर, ना ना ना असुर अभी अवसर प्राप्त कर लिए देवता में, अर्थात देवता में एक छिद्र मिल गया जिसके माध्यम से भी असुर प्रवेश करेंगे। अभी अवसर में वह व्याकर होती, देवता अवसर दे दिया असुरों को, कैसा अवसर दिया, भाष्य में कहते हैं देवता या रंध्रम, यह रंध्र छिद्र दे दिया, यह अवसर दे दिया, जो पाप कर्म कर लिया स्वार्थ बुद्धि हो गया तो ये अवसर मिल गया। अच्छा आगे भाष्य में देवताया रंध्रम प्रतिलभ्य, देवता का रंध्र छिद्र को प्राप्त करके कौन प्राप्त किया, ते विदुह, मंत्र में है ते विदुह, ते असुरा वो लोग विदु जान लिए। तो क्या कहते हैं, कथम अनेन उद्गात्रा नो अस्मान स्वाभाविकम ज्ञान कर्म च अभिभूय अतीत्य शास्त्र जनित कर्म ज्ञान रूपेण ज्योतिष ज्योतिषा उद्गात्रात्मना अत्येष्यन्ति इति न अत्येष्यन्ति अतिगमिष्यन्ति इति एवं विज्ञाय तम उद्गातारम अभिद्रित्याभिगम्य स्वेन आसंग लक्षणेन पापमना अविध्यं स्थाडितवन्तः संयोजितवन्त इत्यर्थः। असुर लोग ये अवसर प्राप्त करके तो वो लोग क्या अभी विचार किए, कथम अनेन उद्गात्रा, इस उद्गात्रा उद्गाता के द्वारा, अभी उद्गान कौन इंद्रिय कर रहा है, बाघ इंद्रिय अर्थात बाघ माने जो देवता है उसके द्वारा, अनेन उद्गात्रा इस उद्गात्र के द्वारा, नो नो अर्थात असमान, असुर लोग सोच रहे हैं ये हम लोगों को, तो असमान आगे है स्वाभाविकम ज्ञानम कर्म च अभिभूय अतिथ्य, अन्वय हो जाएगा ये उद्गाता के द्वारा असमान अतिथ्य, हम लोगों को अतिक्रम करके, ऐसा असुर लोग सोच रहे हैं, हम लोगों को अतिक्रम कर जाने का क्या अर्थ है, उसके लिए बीच में कहते हैं स्वाभाविकम ज्ञानम कर्म च अभिभूय। असुर लोग सोचते हैं कि देवता लोग हमको अतिक्रम कर जाएंगे अर्थात तो स्वाभाविक ज्ञान कर्म को अभिभूय कर दबा देंगे, अर्थात तो असुरों का स्वरूप हो गया स्वाभाविक ज्ञान कर्म, तो असुर लोग सोचते हैं कि इसको दबा देंगे अर्थात हम लोगों को दबा देंगे, दबा करके कहते हैं शास्त्र जनित कर्म ज्ञान रूपेण, तो शास्त्र जनित कर्म ज्ञान ये हो गया देवताओं का रूप, हमको अगर दबा देंगे तो उनको अपना रूप प्राप्त हो जाएगा, तो शास्त्र जनित ज्ञान कर्म रूपेण ज्योतिषा, वही ज्योति ज्योतिषा, ज्योति क्यों है दोनों नंबर टिप्पणी में दिए, ज्योतिषा उद्गात्रा ज्योतिषात्मना अग्नि आदि देवता रूपेण तो स्थास्यन्ति। अच्छा उसका अर्थ कहते हैं दोनों नंबर टिप्पणी का, अभी जब शास्त्रीय ज्ञान कर्म करने लगेंगे उनका परिच्छिन्न भाव छूट जाता है, क्योंकि शास्त्रीय कर्म में देखेंगे सर्वदा अपरिच्छिन्न के दृष्टि से ले जाएगा, परिच्छिन्न भाव छूट जाएगा। अभी बाघ इंद्रिय का अभिमानी देवता है अग्नि देवता, बाघ इंद्रिय अभी एक शरीर में रह करके मैं छोटा हूं ऐसा मानता है, जब उसका परिच्छिन्न भाव छूट जाएगा तो अग्नि आदि देवता वो हो जाएगा बाघ इंद्रिय, इस प्रकार के हो जाएगा, वही हो गया ज्योतिषा अर्थात अपना समष्टि रूप को प्राप्त कर लेगा, अपरिच्छिन्न रूप को प्राप्त कर लेगा। और उद्गाता वो भी अगर शास्त्रीय ज्ञान कर्म करने लगेगा वो भी अर्थात समष्टि रूप को प्राप्त कर लेगा, ज्योतिषा उद्गात्रात्मना उद्गाता रूपेण अत्येष्यन्ति। असुर लोग विचार करते हैं ये देवता लोग हमको अत्येष्यन्ति, शास्त्रीय ज्ञान कर्म करके हमको अतिक्रम कर जाएंगे, अति गमिष्यन्ति अतिक्रम करके चले जाएंगे, इति एवं विज्ञाय ऐसा जान करके, आपका शत्रु को अगर आपका एक छिद्र दिख गया तो उसी के द्वारा कहते ना नाक में रस्सी बांध करके फिर उसे गिरा देगा। तम उद्गातारम अभिद्रुत्य, अभिद्रुत्य अर्थात अभिगम्य मतलब जोर से तीव्र वेग में आकर के, स्वयं आसंग लक्षण है ना, अभी आसंग हो गया था बाघ में तो स्वयं स्वयं अर्थात बाघनिष्ठ है ना, बाघनिष्ठ जो आसंग उसी के द्वारा पाप मना, वही हो गया पाप, आसंग हो गया तो वही हो गया पाप, उसके द्वारा अभिध्यंग स्थाड़ित बंत संयोजित बंत, जो आसंग वो किया उसी आसंग को असुर लोग क्या कर दिए, उसी आसंग के द्वारा उसको संयोग करवा दिए, आसंग किया उसने आसंग के द्वारा उसको संयोग करवा दिए, अर्थात वो आसंग आगे बार बार करेगा, यही जो गलत कर्म करने से उसका जो संस्कार बन जाता है यही कहते हैं, ये किया कर्म, कर्म किया उसके साथ आसंग किया, वो आसंग को दृढ़ करवा दिए, यही कर देंगे, तो जिस प्रकार कर्म करेंगे उसी में वो दृढ़ कर देंगे, क्या फिर करेगा इच्छा करेगा अर्थात उसमें बार बार लग जाएगा, वही रस लेते रहेगा। ताड़ित बंत संयोजित बंत, टीका में असमान अतीति संबंध, तो भाष्य में जो अंतिम पंक्ति में था नो नो का अर्थ असमान, आगे स्वाभाविकम ज्ञान कर्म च अभिभूय, पूर्व पृष्ठा में अभिभूय अभिभूय अतिथ्य, तो असमान अतिथ्य कोष हो असुर अत्यय, असुरों का जो अत्यय है को असौ असुरात्यय, असुरों को अतिक्रम कर जाएंगे देवता, तो असुराणाम अत्यय, अत्यय अर्थात अतिक्रम, असुरों का अतिक्रम करेंगे देवता लो, ये असुरों का अतिक्रम कर जाने का इसका क्या अर्थ है, कहते हैं तम व्याचष्टे, इसका अर्थ भाष्य में अंतिम पंक्ति में हम लोग देख लिए थे स्वाभाविकम ज्ञानं कर्म च अभिभूय, यही असुरों को अतिक्रम करना है, स्वाभाविक ज्ञान कर्म नहीं होना अर्थात वो देवभाव में आ गया, जीवन में सुबह से शाम तक अगर सारे कर्म अगर शास्त्रीय हो जाएगा तब तो देवता भाव आ गया, सात्विक स्थिति आ गया, ऐक्य ज्ञान हो जाएगा, तो कहीं भी अगर किसी प्रकार के शास्त्रीय से अगर हम रहित तो हो रहे हैं तब तो ये कठिन है। अर्थात यही आसंग हो रहा है तो वही उसी में संस्कार दृढ़ करवा देंगे, बार बार वही करता रहेगा। तत्र उपायम उपन्यस्यति, इसमें उपाय कहते हैं अर्थात कैसे ये देवताओं को अत्यय किया जाएगा। तत्र तत्र अर्थात प्रश्न किया था कोसो असुरात्यय, ये असुर अत्यय उसी को कहते हैं तत्र। असुर अत्यय में उपाय क्या है, असुर अत्यय क्या है पहले कह दिए, स्वाभाविक ज्ञान कर्म को दबा देना, ये हो गया असुरों का अत्यय। वही असुर अत्यय में उपाय पूछते हैं, असुर अत्यय करने का क्या उपाय है, कहते हैं शास्त्र जनित कर्म ज्ञान रूपेण, तो ज्योति रूप को प्राप्त करेंगे अर्थात अनवच्छिन्न रूप को प्राप्त करेंगे। अभी परिच्छिन्न रूप है तो व्यापक रूप हो जाएगा, आसंग नहीं रहेगा तो व्यापक रूप हो जाएगा। ये जितना आसंग रहेगा उतना परिच्छिन्न बुद्धि रहेगा, ये व्यापक रूप कहाँ हो जाएगा सर्व, इसलिए कहते हैं त्यागे नहीं को अमृतत्व मानुष, सब चीज छोड़ दे। असुरान अभिभूय केन आत्मना देवाहा स्थास्यन्ति, असुरों को जब अभिभव कर दिए अर्थात स्वाभाविक ज्ञान कर्म को छोड़ दिए, शास्त्रीय ज्ञान कर्म करने लगे, तो केन आत्मना देवा स्थास्यन्ति, अभी देवताओं का क्या स्थिति होगा, देवताओं का अर्थात यहाँ साधक का, तभी उनका क्या स्थिति होगा। विवक्षण आह कहते हैं ज्योतिषा, भाष्य में कहा ज्योतिषा उद्गात्रात्मना अर्थात अपरिचिन्न रूपेण समष्टि रूपेण, कोई परिचिन्न नहीं है, बोध नहीं है इस प्रकार में। आगे टीका में अभी हो गया कि असुर लोग बाघ इंद्रियों को पाप से बेधन कर दिए, अभी उसके आगे क्या हुआ कहते हैं प्रजापतेर वाची पापमा क्षिप्तो असुरे रीति कुतो अवगम्यते। प्रजापति, प्रजापति अर्थात अभी जो प्रजापति है पहले वो यजमान था, यजमान का बाघ इंद्रिय में असुर लोग पाप विद्ध कर दिए थे, ये आप कैसे पता चलता है, अभी तो यजमान नहीं अभी तो प्रजापति है, तो अभी कैसे पता चलता है, उसके लिए मंत्र कहता है भाष्य में द्वितीय पंक्ति का अंतिम में, स यह स पापमा यह प्रजापते पूर्व जन्मावस्थस्य वाची क्षिप्त स एष प्रत्यक्षी क्रियते। स य स पापमा, स य स अर्थात जो प्रजापति में अर्थात पूर्व जन्म में यजमान अवस्था में जो पाप था, स पापमा वही पाप अभी प्रजाओं में दिख रहा है। पूर्व जन्म में जो यजमान था जो आसंग किया उसके चलते अभी प्रजापति हुआ है, उसी आसंग उसका संस्कार में रहा, उसके जितने संतान हो गए सब उसी वही आसंग को लेकर के ही चलेंगे। इसलिए कहते ना सेठ का बेटा वो कभी मतलब सन्यासी बन जाएगा कठिन है, कहते वो उसी मार्ग में चलेगा, जैसा संस्कार है वैसा ही चलेगा। पापमा ये उणादि में बना है, ये आया था पापमा, ये देखेंगे अभी स्मरण नहीं हो रहा, पापमन प्रातिपदिक होता है। स यह स पापमा, स कहने से जो प्रजापति का पाप वही स पापमा, तो कहते हैं यह प्रजापते प्रथमे स यह स पापमा अर्थात जो प्रजापति का पाप वही अभी प्रजा में दिख रहा है। यह प्रजापते प्रजापति का पाप कहते हैं पूर्व जन्म अवस्थस्य वाची क्षिप्त, पूर्व जन्म में जो यजमान था उस समय में उसका बाघ इंद्रिय में असुर लोग उसको क्षेपण किए थे अर्थात आसंग करवा दिए थे। स ऐसा प्रत्यक्षी क्रियते वही अभी प्रत्यक्ष दिखता है, कहते कहाँ प्रत्यक्ष दिखता है कोसो, कहते हैं यद एवं इदम अप्रतिरूपम अनुरूपम शास्त्र प्रतिषिद्धम बदती बदती प्रजा। यद यद एवं यद एव जो वो पाप प्रजापति का इंद्रिय में था वही यदेव इदम अप्रतिरूपम अननुरूपम जो अप्रतिरूप अप्रतिरूप अर्थात अननुरूप अननुरूप अर्थात शास्त्र प्रतिषिद्ध जो प्रजा बदती, ये जो मनुष्य लोग शास्त्र प्रतिषिद्ध वाणी कह रहे हैं ये कहाँ से आया, कहते हैं वो वही प्रजापति का इंद्रिय में जो पाप था वो कहाँ से आया, पूर्व जन्म में यजमान अवस्था में असुर लोग उसमें विद्ध किए थे। अच्छा ये न प्रयुक्तो असभ्य विभत्स विभत्स अनृतादि अनिच्छन भी बदती प्रजा, जिस पाप के द्वारा प्रयुक्त होकर के असभ्य सभा में कहने का योग्य नहीं है, विभत्स विभत्स अर्थात अति भयंकर दूसरों को भय उद्रेक करने वाला अनृत मिथ्या, जैसे घटना है ऐसा नहीं कह करके कुछ और अन्य प्रकार से कहना। अनिच्छन भी बदती, संस्कार इतना बलवान है तो सोचता था कि नहीं नहीं अब ऐसा और नहीं कहेंगे, संस्कार इतना बलवान है फिर वही कर गया। अनिच्छन भी बदती पाप का संस्कार। टीका में प्रतिषिद्ध बदनम एव पापमा इति अयुक्तम, पूर्व पक्ष कहता है जो प्रजा प्रतिषिद्ध वदन अनृत भाषण ये सब असभ्य भाषण करते हैं ये सब पाप है, ये बात ठीक नहीं है। क्यों कहते हैं कि अदृष्टस्य क्रियातिरिक्तत्वात् अंगीकारात् इति आसंग्य। आप कहते हैं कि प्रतिषिद्ध वदनम ये पाप है, प्रतिषिद्ध वदनम, वदनम एक क्रिया है और पाप एक अदृष्ट है अधर्म, अधर्म जो होता है वो कोई क्रिया नहीं है, तो आप अधर्म रूप को अदृष्ट को पाप को वदन रूप को प्रतिषिद्ध वदन रूप को क्रिया कैसे कह दिए, ये दोनों बराबर नहीं है। अदृष्ट से क्रिया अतिरिक्त तो अंगीकारात, जो पापम है वो तो अदृष्ट है वो तो क्रिया से अतिरिक्त है, इति आशंक्य सिद्धांति उसका उत्तर देता है। भाष्य में हम लोग पंक्ति देख लेते, वही जो पाप है वो कैसे अभी प्रतिषिद्ध वदन होता है, कहते ये न प्रयुक्त, कार्य कारण में अभेद बुद्धि करके कह दिया गया, पाप के चलते मिथ्या कथन करता है, जितना पाप है उतना मिथ्या कथन करेगा। टीका में असभ्यम सभा अनर्हम स्त्री वर्णन आदि, सभा में जो कहना योग्य नहीं है स्त्री वर्णन इत्यादि ये सब सभा में नहीं करने, विभत्सम भयानकम प्रेतादि वर्णन ये सब नहीं करना चाहिए, विभत्सम भय उद्रेक करने वाले प्रेत इत्यादि का वर्णन, प्रेत पिशाच इत्यादि, और अनृतम ये अयथा दृष्ट वचनम, यथा दृष्ट वचनम सत्यम, जैसे देखा ऐसे कह दिया, सर्प देखा रज्जु में किंतु कहा कि हमने वहां सर्प देखा, जैसे देखा ऐसे कह दिया, तो अगर सर्प देखा रास्ते में कोई कहा नहीं नहीं वास्तविक वहां रज्जु है वो किंतु और देख नहीं पाया रज्जु है, जाकर कहेगा कि हमने तो सर्प देखा किंतु उसने कहा कि वो रज्जु है, आप लोग देख सकते हैं, अर्थात जैसे देखा जैसे सुना ऐसे ही कहना है। बाद में कोई कहा वहां तो रज्जु था आपने सर्प कह देगा, मतलब कह दिया, कहते हमने देखा था हमको लगा हम सर्प सर्प है, हमको रज्जु का ज्ञान वहां नहीं हुआ था, बिल्कुल स्पष्ट है एकदम सर्व जगह में स्पष्ट कहना। ये शुरू शुरू में थोड़ा कठिन पड़ सकता है किंतु धीरे धीरे लोगों को पता चल जाता है ये तो जो कहता है मतलब जैसे जानता है ऐसे कहता है, ये उल्टा पुल्टा नहीं कहेगा, तो धीरे धीरे फिर सब ठीक हो जाता है। कोई भी अच्छा काम करने के लिए प्रथम में तो विरोध होता है किंतु धीरे धीरे ठीक हो जाता है। टीका में आदि शब्दात पिशुनत्वम गृह्यते, तो जो अनृत अनृतादि कहा, अनृतादि भाष्य में कहा ना असभ्य विभत्स अनृतादि आदि पद से कहते हैं पिशुनत्व, पिशुन अर्थात तो परनिंदा, मतलब परनिंदा तीसरे के पास, इसको पिशुनत्व कहते हैं। किम अत्र प्रजापतेर बाची पापम सत्वे मानम उक्तम भवति इति आशंक्य, प्रजापति का वाग में पाप है जो कि प्रजाओं में दिख रहा है, इसमें क्या प्रमाण है इति आशंक्य, तो कहते हैं स एव स पापमा इति व्याकरोति, स एव स पापमा। अच्छा आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।